zawał umiera się łatwo. Nie mówiąc już o wylewie. Wypadek również nie boli, jeżeli zabije od razu. Spuchnięte oblicza dzieci nafaszerowanych tlamalem. Wychudłe, wyblakłe kończyny. O, to jest jakieś wyzwanie.